Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Tutulmuş güller gibi, yosun tutmuş duvarlara, yazılmış günler gibi. Gece bitmez, gündüz bitmez, bu yalnızlık hiç bitmez. Ne kavgam bitti, ne sevda, ömür geçer, gönül geçinmez. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Aşklarım.